opgewonden roep. Kun je nu dus op veel plekken in het land horen. Dankjewel, Wil van Berkel. Lukt het u zelf een natuurgeluid op te nemen? Stuur ons dat dan op. Het zou toch moeten lukken nu met de aanwakkerende lente. Het hoeven niet per se vogels te zijn. Gewoon uw mobieltje in de lucht houden. Wie weet pikt u iets moois op. En stuur het ons dan op via vroegevogels.bnnvara.nl. Goedemorgen. De Venolijn barst zowat weer uit zijn voegen. Wat heeft u veel gemeld deze week op 035-6711-338? Het is duidelijk dat de lente aan de deur rammelt. En met haar oplopende temperaturen en lengende dagen de natuur een hormonale injectie geeft. Er wordt gevochten om nestgelegenheid, gesleept met takken, gebalst, gepaard. Ook vlinders. Heel veel vlindermeldingen op ons antwoordapparaat. Mensen worden daar kennelijk heel erg blij van. En er worden veel trekvogels gespot. En dat heeft ons geïnspireerd tot de start van het Vogeltrekjournaal. Welke vogels zijn net na een lange reis aangekomen in Nederland? Welke zijn binnen ons land aan het verkassen naar hun broedgebieden? En welke soorten kunt u binnenkort verwachten? Hou het Vogeltrekjournaal in de gaten. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, het Allegro con Spirito, uit de symfonie in Bes Groot van de Bohemse componist Jozef Mislivecek, uitgevoerd door de London Mozart Players. Mannetjes eenden, die zijn makkelijk te herkennen door hun opvallende kleuren. Maar de vrouwtjes hebben, met alle respect, een saaie bruine kleur en zijn dus moeilijk van elkaar te onderscheiden, de verschillende soorten. Bovendien houden ze zich vaak stil, dus aan het geluid herkennen is er ook niet bij. Voor wie wat beter kijkt, zijn die verschillen natuurlijk wel te zien. Verslaggever Henny Radstaak is het veld ingegaan voor een mini-cursus vrouwtjes eenden herkennen. Wat horen we nu, Thijs? Gouden ganzen. Die zijn een beetje aan het alarmeren omdat wij voor hun gevoel te dichtbij staan. Ja. Ja, dus ja, die beginnen weer met langzaamaan hun nesten gaan bouwen. Om te gaan broeden weer. Hier in de Arkemeenpolder? Ja hoor, heel veel zelfs. Heel veel. Het is ook een hele mooie ganzenreservaat. Tussen Nijkerk en Amersfoort. Thijs Feijen, ja, jij bent fanatiek vogelaar, mogen we wel zeggen. Ja, dat mag je zeker wel zeggen, ja. We komen eigenlijk niet voor die grauwe ganzen. We komen natuurlijk om die eenden een beetje uit elkaar te kunnen houden. Ja, leuk. In de winter zijn er altijd veel eenden. Wintertalingen, smienten, ook heel veel wilde eenden. Krakeenden, kuifeenden, noem het maar op. En met name de vrouwtjes zijn dan soms nog wel eens lastig van elkaar te onderscheiden. Allemaal bruin. Ja, allemaal bruin. Saai en bruin. Saai en bruin. En als je beter kijkt, zie je wel subtiele verschillen. Dan moet je wel een beetje weten waar je op moet letten. Ik heb ze eens opgezocht in de vogelgids, even allemaal naast elkaar gelegd. En ja. Het zijn echt, wat je zegt, de verschillen zijn zo subtiel. Je moet echt heel goed kijken. Je moet, als je niet eens dichtbij kan komen, moet je natuurlijk een telescoop hebben, zoals jij nu bij hebt. Ja, een telescoop is wel heel erg comfortabel. Want je kunt rustig kijken. Ene zitten vaak op het water, soms een beetje op de polder. Dus ze zijn goed zichtbaar, maar ze zitten vaak wel op een afstandje. Zoals die gouden ganzen, die vinden ons al te dichtbij. Dat vinden veel eenden ook. Hoe ik dan meestal zoek naar eenden is eigenlijk gewoon scannen met de telescoop. Dus je kiest een plek uit waarvan je denkt, ja, dat is kansrijk. En dan ga je scannen. Zoals hier, bij het stoomgemaal? Ja, dus bij het stoomgemaal. En daar loopt daar een slootje naast. En daar zit daar één mannetje kuif in. Het zit heel alert ons aan te kijken. Een kuifeend is een mooie zwart-witte eend. En zoals de naam zegt, heeft dat mannetje een mooi kuifje. En het vrouwtje is daar de bruine versie van. Dus het zwart is wat bruiner en het wit is wat bruiner. Daarachter zie ik het nu ook het vrouwtje kuifeend. Kan je een blik door de telescoop geven. En dan kun je zien dat die kuifeend heeft heel... Zo, je ziet het als het ware doorheen schemeren. Die witte zijkant van het mannetje kuifeend zie je ook nog steeds. Ja. Maar dat is wat bruiner. En het mooie zwarte van de kuifeend is ook wat bruiner. En daarnaast heeft dit vrouwtje heeft redelijk wat wit rondom de snavel. Ja, dat is goed te zien, ja. En dat is heel licht, zie je een kuifje op het achterhoofd. En bij het mannetje is dat echt een heel, bijna een matje. Heel klein kuifje, inderdaad. Vrouwtje kuifeend. Vrouwtje kuifeend, dus die kunnen we al mooi afstrepen van het lijstje. En het gemak van eenden is dat mannetjes en vrouwtjes bijna altijd wel bij elkaar zwemmen. Dus als je het niet helemaal zeker weet, kijk even welke mannetjes eromheen zwemmen. Ah, dat is het geheim. Dan heb je al een hele goede richting te pakken. Wat ik al bijna zeggen, Thijs, is dit niet heel erg voor puristen? Vrouwtjes, eenden uit elkaar houden, die allemaal bruin zijn. Je hebt het niet, dat klopt, want de mannetjes zijn er minstens net zoveel. Eigenlijk zijn er vaak wel meer mannetjes dan vrouwtjes. Hoe komt dat? In het algemeen zijn er twee patronen die veroorzaken waarom we hier vaak meer mannetjes zien dan vrouwtjes. En verhoudingsgewijs dan. En dat is vrouwtjes die zijn zo bruin en saai als het ware, omdat ze mooi gecamoufleerd op het nest moeten zitten. En de mannetjes die zijn mooi en prachtig om de vrouwtjes te versieren. Maar de mannetjes kunnen daardoor, als het vrouwtje op het nest zit, kunnen ze op het water zitten waar het veiliger is. Dus de vrouwtjes worden waarschijnlijk vaker van het nest afgevreten door vossen of roofvogels of wat er ook gebeurt. Dus vrouwtjes die hebben eigenlijk een hogere sterfkans. En tegelijkertijd zijn mannetjes vaak wat noordelijker in het overwinteringsgebied. Oh. En dat komt omdat dat eigenlijk qua voedsel waarschijnlijk de beste plekken zijn. De mannetjes gaan ook eerder terug naar de wintergebieden. Omdat de vrouwtjes, die zorgen dan een beetje voor de jongen. Dat is pure strategie ook. Ja, dat is pure strategie. Want die mannetjes moeten weer mooi zijn in de zomer. Dus die willen wel de beste plekken hebben. Ja. Dus de mannetjes zijn een beetje dominant. Dus daardoor hebben we vaak ook hier iets meer mannetjes. En wordt door Sovon Vogelonderzoek jaarlijks onderzocht, hè, bij verschillende eendensoorten, wat de verhouding is tussen mannetjes en vrouwtjes. Ja, elke winter wordt er minimaal één soort uitgelicht om actief te gaan tellen. Dat is begonnen met de tafeleend. En daaruit kwam dus ook naar voren dat 2/3 van de individuen zijn man en 1/3 is maar een vrouwtje. Zo. Dat is een enorm verschil. En het rare is, ze komen met 50% uit het nest. Dus 50% is man en 50% is vrouw. Dus het moet echt na het eien, dus vanaf de kuiken tot de volwassen, moet het verschil veroorzaakt worden. Terwijl hier voor ons een fazant aan het pikken is. Ja. In het gras. En de sloot waar we op uitkijken, daar is wat meer activiteit nu. Ja, zeker. Er zijn, ik denk, als ik even moet, dan moet ik even kijken natuurlijk. Er is een groepje smienten geland. Je hoort ze ook fluiten. Ja. Heel zachtjes in de verte. Smienten hoor je altijd van verte, hoor je zo fluiten. Wieuw, wieuw. Ja. Hier heb ik in beeld... Nou, Kievit ook niet. Ja, zeker. Ja, die fysiek zie je ook daar. Ja. Ja. Of zijn we terug ook? Zeker, ze zijn er zeker weer terug. De kievieten zijn alweer terug. Ja, het is echt voorjaar. Maar het lijkt wel alsof ze aan het balsen zijn, dat kan toch niet? Zeker. Ja, nee, ja? Het zal niet heel lang meer duren voordat de eerste nesten en eieren zijn gevonden. Het wordt weer de tijd. Ja, het wordt heerlijk, heerlijk weer de tijd. Ja. Ja, maar we zijn eigenlijk nog een beetje voor die wintersoorten. Voor die dus laten we om het genot van het voorjaarszonnetje dan toch maar naar wintersoorten kijken. Met de vrolijke voorjaarsgeluiden op de achtergrond erbij. Precies. Ik heb hier dus in een scopebeeld heb ik mannetjes en vrouwtjes smienten. Die mannetjes smienten zijn heel mooi kleurrijk. Mooi grijs op de zijkant. Een roodbruine kop. En dan een geel, fel, goudgeel voorhoofd. Mm-hmm. Dat valt prachtig heel erg op te zien. Ja, hij draait nu zijn kop. Dat is prachtig mooi te zien nu in de telescoop. Ja, en dan kijk je naar de vrouwtjes die je misschien dan ook nog in je beeld hebt. Dat is weer een... Dat is weer een saaie... Een bruinere variant ervan. Ja. Ja, dus die is veel roodbruiner. Maar je ziet bijvoorbeeld op de kop... zie je nog wel dat koppatroon van de smint... een klein beetje doorlichten. Ja, mooi. Zitten nu mooi allebei in beeld. Ja, er vliegen ook nog 3 eenden over. Kun je zien wat het zijn? Ja, het zijn wilde eenden. Dus maar of mannetje, vrouwtjes? Ik zag sowieso een mannetje. Ja? Want een mannetje wilde eend heeft een krulstaart. En dat krulstaartje, dat kun je zelfs in de vlucht kun je zien. Dus een staartje heeft een of een paar veertjes die zo mooi omhoog krullen. Misschien zoals bij Dagobert Duck. Bij Donald Duck, die heeft ook zo'n krulstaartje. Beetje omhoog. Dat is typisch mannetjes eend. Ja, mannetjes wilde eend. Ja, precies. Ja. Ja, en de vrouwtjes zijn mooi bruin en met schubjes. Zal ik je verder lopen? Ja. Thank you. van de Ierse componist John Field, de Nocturne in Bessgroot, nummer 5, uitgevoerd door Benjamin Frith. We gaan terug naar de Arkenheempolder bij Nijkerk. Vogelaar Thijs Feijen legt aan Henny Radstaak uit hoe je al die bruin gekleurde soorten vrouwtjeseenden uit elkaar kunt houden. Nou, we hebben weer geluk. Meen je dat? Ja, zeker. Wat zie je door de telescoop? Ik zie een groepje krakeneenden. Mannetjes en vrouwtjes. Dus hebben wij weer geluk. Dus als we aan de rechterkant van de sloot kijken, ik zal je zo het beeld geven. Dan zie je daar een mannetje en een vrouwtje krakeend. En het mannetje krakeend is eigenlijk overwegend grijs. Met een zwarte kont en een wit vlekje aan de zijkant. En het vrouwtje is overwegend bruin. Heeft wat schubjes, schubtekening. En heeft ook dat witte vlekje. En vooral dat witte vlekje, dat onderscheidt hem van de wilde eend. Wit vlekje is sowieso krakeend. Wilde eend heeft ook een wit vlekje, maar dan valt hij niet zo op. En dan zit er ook nog een spiegel boven, dat blauwe. Wat bedoel je met een spiegel? Ja, dat is de benaming van die veerpartij. Ik weet eigenlijk niet precies waarom schrijf het is? Het is een glanzend stuk op de vleugel. En die is blauw met een wit randje. Glanzend blauw bij wilde eend. En glanzend groen bij wintertaling. Maar de krakeend heeft dus niet zo'n spiegel. Geen spiegel. En heeft dus een iets groter wit vlekje. Ja. Ja, je moet me straks nog even over horen. Is goed. Zullen we nu de smint ook weer horen geluid? Ja. Ja, inderdaad. Je ziet wel verschil tussen mannetje en vrouwtje. Ja, vrouwtje ook weer. Ja, bruiner. Bruine versie van... Ja, een bruine versie. Het wordt een eentonig verhaal. Het wordt een eentonig verhaal, maar ja, dat is helaas is het echt zo. En ook weer is het zo, het vrouwtje is altijd in de buurt van het mannetje. Of eigenlijk het mannetje zorgt wel dat hij in de buurt is van de vrouwtjes. Dus op die manier heb je al een heel goed idee. Dus als je wat onzeker bent over, welk vrouwtje is dit nou? Nou, goede kans, hele goede kans dat het hetzelfde soort is als het mannetje wat ernaast zit. En die je wat makkelijker kan herkennen. Zelfde Leeuwerikje. Hoor je veel, Leeuwerik? Ja, daar. Die kant op zingen. Gaaf. Ja. Hey. Ja, hier zitten vliegen er twee. Ah, daar. Die gaan ontzettend hoog nu. Wauw. Dat geluid, man. Ja, heerlijk. Voorjaar. Ja. Dat is genieten. Ja, dat is echt genieten, ja. Ja, vroeg in het voorjaar. Veldleeuwerik weer zingen. Ja, dat hoort gewoon eigenlijk bij het Nederlandse landschap. Die ene soorten waar we nu over hebben, Thijs, zijn dat nou allemaal wintergasten? Of zijn die ook gewoon het hele jaar door hier in Nederland? Nou, het zijn voornamelijk wintergasten. Dus Nederland is echt een land waar heel veel watervogels komen overwinteren. Van een aantal soorten broeden er ook in Nederland. Wilde eend broedt natuurlijk in Nederland. In heel veel stadsparken ook. Ja. Wintertaling broedt in Nederland, zomertaling broedt in Nederland. Kuiveend ook redelijk wat. Tafeleend alweer wat minder. Maar bijvoorbeeld de smint, die vinden we eigenlijk nooit in Nederland als broedvogel. Maar die is straks weer weg, hè? Die is straks weer weg. Net als pijlstaart, ook die vliegt weer weg. Die zijn hier echt tijdelijk op bezoek. Omdat er veel voedsel is in Nederland in de winter. Ja, ja, dus het is een ontzettend leuke wintertijdverdrijf om gewoon een rondje eenden te gaan kijken. Een leuke wandeling, lekker uitwaaien. Ja. Je hebt soms in de winter hele mooie dagen waarop je een mooi zonnetje hebt, waar je eigenlijk buiten wil zijn. Nou, eenden kijken is dan een mooie reden om jezelf naar buiten te sturen. Van kom, we gaan eens zoeken naar eenden. We staan weer bij een andere sloot. Ja, dus gaan we eens even kijken of wat er zit. Er zit van alles. Ja. In ieder geval veel vogels. Veel ganzen ook weer. Het is nog vrij lastig om die wintertaling te vinden. Ja, er moet nog wat overblijven. Ja, er moet ook wat overblijven. Ik hoor de gutto zingen. Hoor je gutto? Ja, dus ik vind het echt wel weer echt fantastisch. Onze nationale vogel, de eerste van dit jaar weer. Fantastisch. Even luisteren om er van te horen dan. Ja. Gutto, ja. Op links, ja? Ja. Ja, wat gaaf. Ja, mooi, gutto. Ja, leuk. Gaaf, hè? Ja. In ieder geval zitten er nu wilde eenden bij de... bij de krakeenden. Waardoor je het verschil tussen het vrouwtje krakeend en de vrouwtje wilde eend ook al aardig kan zien. Kijk. En dat is uiteindelijk is dit, denk ik, van al de soorten zijn dat de moeilijkste van elkaar te onderscheiden. Dus het vrouwtje wilde eend van het vrouwtje krakeend. Dus er zwemt een paardje wilde eens zwemt van je af. Ja, zie je, komt terug. Aan de rechterkant het vrouwtje. Ja. En dan rechts aan de slootkant zit een vrouwtje krakken in te fourageren. Ah, nee. Ja, je ziet hem bijna ja, niet. Ik zie hem wel, maar ik zie het verschil. Oh ja, wacht even. Nu zie ik beide vrouwtjes bij elkaar. Ja, en het witte vlekje. Juist. Bij de krakken in. Het is echt het makkelijkste verschil. Ja, het witte vlekje. Maar toegegeven, dit is wel, dit is denk ik de moeilijkste van elkaar te onderscheiden. Dit is hogere school. Dit is misschien wel hogere school, ja. Wat zou je nou mensen die zich serieus in willen verdiepen, hè, van al die, het onderscheiden van die vrouwtjes eenden, al die bruine soorten, wat zou je die kunnen aanraden? Allereerst zorg dat je ergens rustig kan kijken met goed licht. Ga gewoon even rustig kijken en ga kijken wat de verschillen zijn wat je ziet. En neem daarbij even voor het gemak aan dat het vrouwtje naast het mannetje zit. Kijk ook even in je vogelboek. Van, hey, waar moet ik nou op letten? Misschien tegelijkertijd. Ga rustig op de dijk zitten en met een boekje ernaast. Welke soort zit ik nou naar te kijken? En dan is het toch vooral een combinatie van de kleine dingetjes, zoals het witte vlekje. Maar ook de grootte van de eend is erg belangrijk. Is die groter of kleiner dan een wilde eend? Bijvoorbeeld een wintertalingvrouwtje lijkt er misschien oppervlakkig op. Maar is eigenlijk bijna de helft kleiner. Mm. Dus alleen daarom al zou je moeten zeggen, dat is een wintertaling. Kijk vooral even in het boekje. En kijk naar de mannetjes ernaast. En aldoende leert men. Dank voor deze cursus, deze beginnerscursus alvast, Thijs. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. En om u een beetje op weg te helpen, heeft onze webredactie de foto's van de moeilijkst te herkennen soorten eendenvrouwtjes op een rijtje gezet. En ja, dan merk je wel, als je goed kijkt, zijn die toch ook prachtig gekleurd, de vrouwtjes. Kijk op vroegevogels.bnnvara.nl. Elizabethan Serenade uit 1951 van de Brit Ronald Binge, uitgevoerd door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. En wie meekijkt via de NPO Radio 1 app naar ons programma, die ziet soms de presentatiehoek. En als er gesprekken zijn hier, dan zie je wat aan tafel gebeurt. En die ziet soms ook het uitzicht dat we hebben, het buiten hier. Mijn uitzicht over de rietlanden, de graslanden, in de verte de bosrand. Er is niet zo heel veel te zien, maar voor mensen die van een beetje rust houden en die rustig willen wakker worden, die kunnen toch wel kijken, want die zien het heel langzaam heel mooi licht worden in de verte. Boven het bos, purper en paarsig en blauwig. Nou ja, u moet maar kijken. Wij gaan even luisteren naar het nieuws, gelezen door Dorald Megens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aantal grensposten tussen Brazilië en Venezuela en tussen Colombia en Venezuela is het tot ongeregeldheden gekomen. Zeker 2 mensen kwamen om en er zijn honderden gewonden. Het liep uit de hand toen vrachtwagens met hulpgoederen door barrières wilden rijden die Venezolaanse militairen hadden opgeworpen. Van president Maduro mogen die goederen Venezuela niet in. De Saoedische prinses Rema wordt de eerste vrouwelijke ambassadeur van dat land. Ze volgt daarmee een zoon van koning Salman op. Prinses Rema staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Daar heeft hij later deze week opnieuw een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het wordt de tweede keer dat ze elkaar treffen. In een flat in Os is een dode man gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is het slachtoffer waarschijnlijk overvallen. Hoe lang hij dood in de flatwoning heeft gelegen, wordt nog onderzocht. Het weer vandaag zon, vanmiddag ook kans op sluierwolken. 12 tot 15 graden wordt het. De rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden. Dankjewel, Dorald Megens. Terug bij Vroege Vogels. Mocht het u nou niet lukken om onze hele uitzending te beluisteren, dan wil ik u graag wijzen op onze podcasts. De hele uitzending van 3 uur is sowieso te beluisteren als podcast. En bovendien zet Henny Radstaak iedere maandagmiddag een andere podcast klaar. De kortere, onder de titel Vroege Vogels in 30 minuten met alle hoogtepunten. En u vindt beide in de podcast-app of op nporadio1.nl. Tot 8 uur in Vroege Vogels. Behalve medicus was Boerhaave ook onder andere plantenman. Blijkt uit het boek Boerhaave Botanicus. Maar we beginnen met de ijsvogel. Sinds 2012 zit de ijsvogel flink in de lift. Ja, af en toe nog wel een dipje, maar het gaat behoorlijk goed met de ijsvogel. Er zijn niet alleen meer broedparen, ook het aantal legsels neemt toe. In de Gooi- en Veststreek hebben veel ijsvogels elk jaar maar liefst 3 nesten en heel soms zelfs 4. Hoe komt dat? Om daarachter te komen plaatst Jelle Harder van ijsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek nestkasten met camera's. Jeanette Paramoor is in Korte Hoef om te kijken hoe dat gaat. Ja. Ga dat je even storen, want je bent druk op spitten. Maar er komt hier een kunstnest met een camera, hè? Ja, klopt. Constateer dat er van alles nog wat met de ijsvogels aan de hand is. En we willen meer weten wat gebeurt er nou in die nestkamer. Ja, maar je hebt toch al jarenlang met een zaklantaarn, heb jij die nesten geïnspecteerd? Ja, dat klopt. Je kijkt met een zaklantaarn en dan kun je, als je geluk hebt, kun je de jongen zien. Hè? Ik bedoel, die ziet ze niet altijd, maar dan tel je er 2 of 3. Want ze zitten ver weg, soms ietsjes verdiept. Of ze zijn nog heel klein, dat je alleen een kopje een beetje ziet. Maar hier, als ze dus een nestkast met een camera hebben, kunnen we 24 uur per dag kijken. Dus, dan zijn er geen geheimen meer voor je. Nee, dat weet je niet. Kijk, dat is, bij onderzoek is het altijd zo. Het levert antwoorden op, maar ook weer de volgende vragen. Ja. Dus het gaat door. Maar wat is nou eigenlijk de onderzoeksvraag? Nou, hier in Gooi en Veststreek constateren we vanaf 2012... dat het aantal derde broedsels wat er een ijsvogel maakt, dat dat hier heel anders is dan wat we weten uit de literatuur en ook uit onze eigen oudere gegevens. Oudere gegevens, zeg maar van voor 2012, geven aan 10% heeft een derde broedsel. En wij zien hier tussen de 33 en 63%. Dat is een heel andere koek. En ieder jaar dus. Hè? Dus niet even een keer dat het een uitspatting is of zo. Mm-hmm. Dat zien we in 2017. Hadden we 3 broedsels ook. 3 paar moet ik zeggen. Ja. Met 4 broedsels. Jeetje, en binnen. Daarvoor eentje en daarvoor ook 1. Terwijl dat zelden voorkomt. Ja. We hadden ook in 2017 een heel vroeg broedsel. De half februari al een eerste ei. We zien ook de laatste jaren dat er dus herstel na een terugval, hè, door een strenge winter, dat dat veel sneller gaat dan voorheen. Allemaal aanwijzingen. Denk je, wat is er aan de hand? Nou ja, dan kan je denken aan klimaat. Maar Jelle, je bent al zo lang bezig met onderzoek naar die ijsvogels. Nou, volgens mij al bijna 25 jaar. Ik dacht, jij weet nou wel alles van die beestjes. Nee, dat is met iedere hobby die je hebt. Hoe meer je ervan weet, hoe meer je vragen het oproept. Ja. En dat is alleen maar leuk. Is dat hem? Ja, dit is het kunstnest. Het lijkt wel een doosje voor een orgaan of zo. En kijk, dit, kijk, daar hangt hij. Die hangt dus de camera een in. Een bolletje, ja. En kijk, er zit gaas in de bodem, hè, omdat het mooi stevig houden ook. Ja. En hier komt een nestgang aan te hangen. En in die gang en in die kamer wordt grond aangebracht. Hè, een soort kuiltje. Maar ja, een nest met een camera erin is natuurlijk nieuwe ervaring. Hè? Hebben ze daar geen last van dan, dat ding? Ze weten niet wat het is, denk ik. Hè? Nee, maar toch. Het is wel een raar bolletje natuurlijk. Ja, maar die kunstnesten die voldoen hartstikke goed. En zo'n camera erin, dat heeft die vogel niet in de gaten. Ik denk dat je nog bij dat gat daaronder iets weg moet halen. Hier? Dat het ietsjes kan zakken. Hier? Ja. Anoushka Hof, je bent verbonden aan de Wageningen Universiteit. Klopt, ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden, jij en Jelle? Ik was uitgenodigd om een presentatie te geven over de effecten van klimaatverandering op zoogdieren en vogels. En Jelle zat daar in het publiek en die dacht, hey, dat is interessant. Dus die kwam toen even met mij praten. Toen begon hij over de ijsvogels. Nou, daar had ik verder nog geen ervaring mee. Maar hij is natuurlijk al jarenlang bezig met het verzamelen van data. Ja. En toen begonnen we te praten over een eventueel project. Ja. Dus zodoende staan we hier. En zo is het idee van onderzoek naar meerdere broedsels in relatie tot klimaatverandering is ontstaan? Dat is een van de vragen die we hopen te beantwoorden met deze camera's. Maar je kan natuurlijk ook denken aan een hele andere soort vragen. Ik ben dan van de achtergrond dierecoloog. Dus ik ben vooral geïnteresseerd in bijvoorbeeld wat is de overlevingssucces van deze vogels. Aha. En in relatie tot allerlei variabelen zoals de temperatuur. En dan kan je inderdaad denken aan klimaatverandering. Maar je kan ook met dit soort camera's gedragsbiologisch onderzoek doen. Bijvoorbeeld besteedt de moeder veel meer aandacht aan de jongen dan de vader? Of is het juist andersom? Ja. En wat is de onderlinge verhouding tussen die jongen? Dat soort vragen, daar kan je ook over denken. Maar zo'n antwoord op relatie, klimaat en broedsels, dan ben je er natuurlijk niet met gegevens uit die camera. Hè? Dan moet je veel meer weten. Ja, dat klopt. Die camera's, daar hebben we gegevens, verzamelen we van bijvoorbeeld de overleving. En dat is dan maar 1 jaar. Maar dit zouden we dan ook meerdere jaren willen doen, zodat je meerdere gegevens kunt verzamelen. En die kan je dan weer relateren aan andere gegevens, zoals bijvoorbeeld wat voor temperatuur was het dat jaar? Hadden we een goede zomer of een slechte zomer? Hoeveel regen viel er? En dan kan je wel trends ontwaren. Volgens mij is het gat uitgegraven nu. De kast staat er al in. Oh kijk, het staat er al in. Wat heb je dan gedaan, Jelle? Nou, ik heb grond in die nestkamer gebracht. Ik zie het, ja. De kamer en de gang die zijn aangebracht. Ja. Maar er moet er wat grond in. Heb je aangedrukt. En, ja, dus van de buitenkant moet je dat ook doen. En met een lang rond hout druk ik dat aan. Kijk, het is een soort nestkuiltje gemaakt. Ja. Nou, en dan is het verder aan de ijsvogels. Ja. Nu kan het deksel erop en dan moeten we de bekisting eromheen gaan doen. En dat kastje wat ernaast ligt? Ja, nou, daar zit dus de aansluiting, hè, dat kastje met de camera. En die komt straks bovenin. Op het moment dat we dus constateren dat hier activiteiten zijn, dan openen we dus straks die bekisting. Dan kunnen we een datarecorder aansluiten en een accu voor de stroom. En dan worden de opnames gemaakt. Ja. En dan hoeven we dus daarna niet meer erbij. Ja. De datarecorder kunnen we de SD-kaartjes verwisselen, gewoon op afstand, zeg maar. En dan blijft het rustig. Ja, nu hij is bijna klaar. Dan komt er nog een weer volgooien. Moest dat aangepast worden hier? Kortere pootjes, wat plankjes? Ja, ja. Want het, moet, ja, het is maatwerk natuurlijk. Ja, inderdaad. Elk nest is weer anders. Tuurlijk, wat we natuurlijk doen, hè, als dit klaar is, dan kijk, wat, daar ligt nog een stuk isolatiemateriaal. Ja. Dat maken we op maat, dat het er precies in past. Ja. En dan gaat er een deksel overheen. Precies. Maar ja, nou, afwachten of die wil komen. Ja, maar dat is de natuur, moet je altijd afwachten. Ja. Wanneer gaat het gebeuren, denk je, als die komt? Kan morgen een ijsvogel komen. Zo snel al? Ja. En dan ben je al zo lang hiermee bezig. Heb je nou niet een vermoeden waarom ze meer broedsels hebben? Ja. Kijk, als je, heeft die warmte dan? Nou ja, als die klimaatopwarming zo speelt dat er dus eigenlijk geen strenge winters meer hebben, dan zie je dat ijsvogels en ook andere vogels, die worden eerder actief. Dus omdat als jij niet voedsel is voor ze. Nou, de temperatuur doet wat, hè? De daglengte doet wat, maar het voedsel, als het water dus warmer wordt, dan is, laten we zeggen, de vissen gaan misschien wat eerder paaien, de kleine visjes komen meer naar boven toe. Dus de vis, er is meer en eerder kleine visjes zijn beschikbaar. Mm-hmm. En dat speelt een rol. Want we hebben ook andersom gezien, na een strenge winter, dat er echt tot eind maart dat het nog koud is, dan zie je dat sommige ijsvogels, die slaan het eerste broedsel over. Dat was vorig jaar ook van minstens 4 of 5 paar. Die hebben gewoon het eerste broedsel overgeslagen. Die zijn pas later begonnen. Ja. En waarom? Omdat het water koud is en minder visjes beschikbaar. We hebben ook eerder gezien bij andere strenge winters. Er kwam ik controleren begin mei, lagen er dode jongen in. Ja, hoe komt dat? Ja, of te weinig voedsel, of te weinig voedsel aanvoer, omdat pa of ma dood gegaan is. Ja. En in zijn eentje redden ze niet. Maar ja, een dag later zie je weer 2 ijsvogels bij die plek zitten. Dus het is blijft een mysterieus. Ja, dus het is heel spannend allemaal. Maar dat het weer invloed heeft op van hoe vroeg, welke periode van het jaar beginnen we met activiteit, dat is wel zeker. Nou, straks weten we meer. In ieder geval, hoe ze hier, als ze komen natuurlijk. Maar goed, het is niet de enige nestkast, hè? Nee, nou ja, kijk, we hebben dus nu al zeker bij 3 plekken, dat we nu weten, terwijl we nog maar kort bezig zijn met dit, dan weten we al dat er ijsvogels bij zitten. Ja, dat ik zei al, over pakweg 3-4 weken, dan weten we veel meer. Want dan moeten ze daar wel bij zijn. We horen het van je. Ja. Manuela Gouveia speelde van Carlos Seixas de sonate in C. Groot van Carlos Seixas, dus Portugees componist. Een nog bijna onbekende kant van Herman Boerhaave. Rond het jaar 1700 was Boerhaave hoogleraar geneeskunde in Leiden. Wat minder bekend is, is dat hij ook een internationaal zeer gewaardeerd plantkundige was. Over deze onderbelichte kant van Boerhaave schreef bioloog Margreet Wesseling een boek Boerhaave Botanicus. Henny Radstaak is met haar op landgoed Oud-Poelgeest in Oegstgeest, waar Boerhaave vroeger gewoond heeft en een bomentuin heeft gehad. Margreet Wesseling leest een citaat voor uit haar boek. Men moet haartjes, verzameld rond de balzak van een geitenbok, enige tijd boven de rook van wierook en mastiek hangen. Vervolgens dient men ze, voor het slapen gaan, rokend in te brengen in de gehoorgang. Ook al helpt het niet, een actieve behandeling pleegt zieke vrouwen vaak te bemoedigen. Dat schreef Boerhaave er dan bij. Dat vind ik toch een mooi staaltje van inzicht in de psyche van zieke vrouwen. Hè? Zieke mannen, die trapten daar niet in. Nou ja, dat is een van de leuke recepten die hij voorschrijft. Om maar eens even een beeld te schetsen van de geneeskunst van die tijd. Rond 1700 hebben we het over. 1717 was het ongeveer, ja. Het zijn hele zachte haartjes op die balzak. Oh, ja. En dat moet wel in dat oor worden ingebracht. Dus daar heeft hij wel over nagedacht. Ik bedoel, als je ze uit de staart zou halen, dan is het heel akelig in je oor, begrijp je? Oh, ja. Dat recept schreef hij voor aan een dove prinses in Wenen. Zou dat nou echt geholpen hebben? Ik denk het niet, maar hij zegt een beetje aandacht. Ja, dat helpt. Maar ze gaat er natuurlijk niet beter van horen. Dat weten we van Herman Boerhaave, dat hij arts was. Hij was hoogleraar geneeskunde hier in Leiden. Minder bekend is, en daarom heb jij dit boek natuurlijk geschreven, dat hij plantkundige is geweest, botanicus. Ja, dat is nou juist het knappe natuurlijk. Ja? Ik bedoel, iedere arts wist in die tijd wel veel van planten. De geneeskrachtige planten. Ja, het ligt voor de hand. Ja, die combinatie. Ze moesten wel hun eigen pillen draaien en hun eigen drankjes maken. Maar die Boerhaave, die werd dus in 1709 hoogleraar geneeskunde. Plantkunde was daar aangekoppeld. En daar was er aangekoppeld dat hij prefect van de Hortus werd. Een soort directeur. Ja, dat is een soort directeur, ja. Toen moest hij binnen een jaar alle planten die in de Hortus stonden beschrijven. Want hij vond dat de studenten recht hadden op een catalogus, zodat ze konden nakijken welke planten overal stonden. En zoveel wist hij nou ook weer niet van al die plantjes. 3700 soorten heeft hij toen binnen één jaar beschreven. Hij genas patiënten, hij gaf colleges, geneeskunde, scheikunde, plantkunde. En 's avonds schreef hij brieven aan alle mensen die hem zaden en stekjes moesten sturen. Ja, een soort vakgenoten, want hij verzamelde eigenlijk via al die mensen, daar correspondeerde hij mee, verzamelde hij zaden van eigenlijk over de hele wereld vandaan. Ja, zo'n beetje wel de hele wereld, ja. Maar die Hortus, waar hij dus de baas van was, die was al snel niet groot genoeg. Ja, hij was een fanatieke verzamelaar. Tot in het uiterste bleef hij maar vragen aan iedereen, Heb je dan echt geen nieuwe bomen ontdekt tijdens je reizen? En je had me toch zaden beloofd en ze zijn er nog niet. Hij wilde alles hebben. Hij was niet tevreden met 5 soorten eiken. Hij wilde 40 soorten eiken. Hij had 30 soorten wilgen hier staan. Ja, en hier is dan, want we zeiden al, de Hortus, de wereldberoemde Hortus in Leiden, die was niet groot genoeg. Dat was hier op landgoed Oud-Poelgeest, wat hij op een gegeven moment gekocht heeft. Met het landhuis met de grond eromheen. Ja. Nou, daar was hij hartstikke blij mee, want hij schreef ook aan zijn vriend Gerard in Engeland. Hij schreef niet, ik heb een prachtig huis gekocht, maar hij schreef, ik heb een tuin gekocht. En die tuin is 24 keer groter dan de Hortus in Leiden. En nou ja, en daar kon hij zich dan helemaal uitleven. En aan het eind van zijn leven ging hij zich helemaal storten op het verzamelen van bomen. Dat werd eigenlijk zijn passie. Ja. Ja, en die kun je niet allemaal in die Hortus kwijt. Dus kon hij hier rondom het landhuis, Oud-Poelgeest, ja, dan kon hij natuurlijk lekker zijn gang gaan. Ja, en dat heeft hij dan ook gedaan. Dus het staat hier nu, als je zo om je heen kijkt, vol met bomen, eiken en beuken en berk hier en daar. Ja. Dat was in zijn tijd, zag het er natuurlijk heel anders uit. Dat zijn niet de bomen die in de tijd van Boerhaave hier stonden al. Nee, was dat maar waar. Het had makkelijk gekund hoor, want een lindeboom kan wel 300 jaar oud worden. Ja. Maar nou ja, zo is het niet gegaan. Niets is er meer van Boerhaven, behalve de tulpenboom. Er is nog één boom te vinden. Ja, niet de boom van 300 jaar geleden, maar jonge loten van die boom zijn weer opgekomen. De tulpenboom die moet iets bijzonders hebben, want hij is altijd gekoesterd, ook door vroegere eigenaars. Hij ging toch heel vaak weer dood, want dan brak er een tak uit en dan liep er water in zo'n wond en dan werden die open plekken weer afgedekt met loodplaten of met zeildoek. Ze deden alles om die boom te redden. Maar hij is twee keer, geloof ik, echt hartstikke dood gegaan. Maar het wonder was dat er dan weer jonge loten opkwamen uit de grond. En nu zijn er ook weer jonge loten van nou enkele tientallen jaren oud. Laten we even naar die tulpenboom toe gaan. Laten we daar even gaan kijken. Die tulpenboom, ja, dat kennen we natuurlijk van uit het werk van Jan Wolkers. Hè, die tulpenboom in de Hortus uitgebreid beschrijft en aanbidt. Prachtige bomen vindt hij het, vooral met die bladeren in de herfst. Cadmiumgele kleur. Ja. Deze tulpenboom hier op Oud Poelgeest, is dat dan een rechtstreekse familie zeg maar, van de tulpenboom die nog in de Hortus staat? De boom in de Hortus die is vrijwel zeker gezaaid door Boerhaven. En nou denk ik dat hij toen hij hier dit landgoed had, dat hij dacht, nou, ik neem een stekje mee en dat zet ik op mijn landgoed. Ja. Dus ja, in die zin is het een nakomeling, denk ik. Terwijl de halsbandpakieten ons nu hier om de oren vliegen. Ja, die waren er destijds niet natuurlijk. We staan inmiddels bij de tulpenboom, ja, denk ik. Deze, hij staat scheef. Twee stammen. Aan twee schuine stammen. Maar die hoort er ook bij. Oh, ja, het is een die derde. Is weer recht. Ja. Dus, en onder de grond staan ze dus in verbinding met elkaar. Ze zijn opgekomen uit eenzelfde omgevallen boom ooit. Ja, maar wat het bijzondere ervan is, ja, Wolkers heeft het over die kleur in de herfst. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het blad is heel bijzonder. Er is geen enkele andere boom die zo'n blad heeft. En dat wordt al in hele oude boeken beschreven als het driedelig blad van de esdoorn, waarvan het middelste lopje, als het ware, met een schaartje is afgeknipt. Zo moet je je dat voorstellen. En dat is het bijzondere hier, vind ik. En de bloem natuurlijk, die helemaal niet op een tulp lijkt trouwens. Nee. Maar ja. Alleen als die nog dicht is. Ja, als die dicht is, ja. Ja. Ja, dan lijkt hij een beetje op een dichte tulp. En als die openbloeit, lijkt hij meer op een waterlelie. Ja, en ja daar, er is op dit moment niet veel aan te zien aan deze tulpenbomen. Ja. Het is een beetje kaal. Helemaal kaal, ja. Ja, je ziet wel dat ze nog een beetje vastgehouden worden door staalkabels. Ja, nou ja, dat is. Kijk, die hoek is bijna 45 graden. Hè, ja, bijna wel. Ze willen ze met man en macht behouden. En dat kan je je ook wel voorstellen. Het laatste wat er overgebleven is van een enorm arboretum. Zonde eigenlijk. Ja, het is doodzonde. Hoe kwam dat? Nou, in 1817, ja, ik noem 100 jaar later? Ja, 100 jaar later ongeveer. Ik noem het graag een rampjaar voor deze tuin. Want toen had de eigenaar van toen bedacht dat hij niet meer die rechte formele tuin wilde hebben, maar hij wilde met de mode meegaan en een Engelse landschapstuin aanleggen. Dat was toen heel erg in. Ja, dat kwam toen in de mode. En als je een beetje meetelde, ja, dan moest je dat ook hebben op je landgoed. Dus heb al die bomen van Boerhaven eruit? Ja, ik ben er niet bij geweest, nee. Maar ik denk dat er veel is gerooid toen. Ja. Alleen om de een of andere reden de tulpenboom mocht blijven. En ze hingen er zelfs een bordje aan dat hij dan ooit op Boerhaven geplant was. Daar mogen we blij mee zijn. Ja, ja, het enige wat overgebleven is uit die tijd. De enige boom. Ja. Stel dat Boerhaven hier nou zou staan en die tulpenboom zou zien, wat zou hij dan zeggen? We spreken over de wonderbaarlijke levenskracht, denk ik. Dat is een van zijn vaste uitdrukkingen. De wonderbaarlijke levenskracht. Ja, ik vind het ook wel een wonder, eerlijk gezegd. Dat hier jonge stammen staan van een boom die ooit door Boerhaven hier geplant is. Ja, dat is leuk. Ongeveer 300 jaar geleden. Hè? 300 jaar geleden, ja. Linnaeus is hier geweest, hè? De grote Linnaeus uit Zweden. De man die de indeling van de planten heeft bedacht. Ja. Toen hij hier kwam, was hij natuurlijk nog niet zo beroemd. Hij was veel jonger dan Boerhaven. Ja, hij was net 28. Toen hij hier kwam? Toen hij hier kwam, en dat was dan in 1735. En Boerhaven was al 66 in die tijd. En ja, die Linnaeus, die wilde hier beroemde mensen ontmoeten. Want dat staat goed op je cv, zal ik maar zeggen. Daar werkte Linnaeus ook al aan. Boerhaven heeft hem wel uitgenodigd hier op zijn landgoed. Want hij wou hem ook zijn bomenverzameling laten zien. Ja, dan moet je je voorstellen dat zij daar samen zo liepen zoals wij hier nu liepen. En dan staan ze stil bij een boompje. En dan zegt Boerhaven, ja, dit is wel een heel bijzonder boompje. Het heeft nog geen naam, het is nog door niemand beschreven. Oh, zegt Linnaeus, nou, dat is een meidoorn, hoor. Die hebben we in Zweden ook. Zo wordt hij meteen een beetje opschepperig ook wel, eigenlijk. En, nou ja, Boerhaven zegt dan zo, ja, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker, want het staat ook in een boek van iemand. En laten we dat, we kunnen dat boek er ook bij halen en dan kan je dat zien. Nou ja, dat is zo'n verhaal en dat is wel gebeurd. Maar ja, ik denk dan, zou Boerhaven echt niet hebben geweten wat voor meidoorns die in zijn eigen tuin had staan. Dus misschien testte hij Linnaeus ook wel een beetje. Zo van, heb je enig idee wat dit dan is? Om het je uit te proberen. Nou ja, dat sluit ik niet helemaal uit. Hoe weten we dan dat dat gesprek zo ging? Staat dat ergens opgeschreven? Ja, dat is ergens beschreven in een van de 250 boeken die ik gelezen heb. Ja, jij hebt helemaal ingegraven natuurlijk in Boerhaven de afgelopen jaren. Ja. Als je zou moeten kenschetsen wat Boerhaven nou precies betekend heeft voor, nou ja, voor de botanische wereld, hoe zullen we dat noemen? Voor de biologie, waar zou je hem dan willen plaatsen? Als een verzamelaar. Ja, ik wou net zeggen, je kunt het een beetje vergelijken met postzegels verzamelen, maar dat is toch heel anders. Ja, dat klinkt misschien oneerbiedig, maar het is wel. Ja, aan de basis lag gewoon. Ik wil niet een paar eiken hebben, maar ik wil alle eiken van de hele wereld. En die Linnaeus, waar we het net over hadden, die schrijft later over hem dat hij het hier een waar paradijs noemde. Dit mirakel van de Nederlanden. Dus die was wel heel tevreden. Boerhaven was zelf trouwens ook heel tevreden. Want die schrijft ergens over zijn eigen tuin. Waar staat het ook al? Oh ja, dan schrijft hij nergens ter wereld, hè? Zijn zoveel verschillende soorten bomen bij elkaar te zien als in mijn eigen woud. We zeggen altijd dat hij zo bescheiden was, die Boerhaven. Maar hij kon best een beetje opscheppen. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Ja, misschien klopt het wel. Dat klopte zeker, ja. Allegro Giusto uit de Symfonie in S-groot van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Ensemble Academia Strumentale Italia. We gaan zo direct na achter naar het Vogeltrekjournaal met Joost van Brugge, maar eerst naar het gewone journaal met Dorot Megens. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even, hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl of download de app. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer.